Nalingande nanye fafie bandeko fatue fafie bolingo tomali bongo e sheri okamawa fatue fafie okamakambo epiano motema mozoki e bolingo sala lokola ozonga e bandeko Nalingande nanye fafie bandeko fatue fafie bolingo tomali bongo e sheri okamawa fatue fafie okamakambo epiano motema mozoki e bolingo sala lokola ozonga e bandeko fatue Mama.